Sura 78. An-Naba, vijest. Meka 40 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Amma yatasaalun. O čemu oni jedni druge pitaju? Anin naba'il azim. O vijesti velikoj. Allazi hum fihi muhtalifun. O kojoj oni različita mišljenja imaju. Kalla sa'lamun. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. Thumma kalla sa'lamun. I još jednom. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. Alam naj'alil arda mihada. Zar zemlju posteljom nismo učinili? Wal jibala awtada. I planine stupovima. Wa khalaqnakum azwaja. I vas kao parove stvorili. Wa ja'alna nawmakum subata. I san vaš počinikom učinili. Wa ja'alna al-layla libasa. I noć pokrivačem dali. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. I dan za privređivanje odredili. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. I iznad vas sedam silnih sazdali. Wa ja'alna sirajan wahhaja. I svjetiljku plamteću postavili. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo. Linukhrija bihi habban wa nabata. I činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje. Wa jannatin alfafa. I bakšće guste. Inna yawmal fasli kana miqata. Dan sudnji je zaista već određen. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti. Wa futihati as-sama'u fa kanat abwaba. I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati. I planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati. Qalina ma'aba. Nasilnicima mjesto povratka. Labithina fiha ahqaba. U kome će zauvijek ostati. La yazuquna fiha bardan wa la sharaba. U njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti. Illa hamiman wa ghassaqa. Osim vrele vode i kapljevine. Jazaa'an wifaqa. Kazne prikladne. Innahum kanu la yarduna hisaba. Oni nisu očekivali da će račun polagati. Wa kazzabu bi ajatina kizzaba. I dokaze naše su pretjerano poricali. A mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. Inna lil mut taqina mafaza. A onima koji su se Allaha bojali, željeće se ostvariti. Adaiqa wa a'naba. Bašće i vinogradi. Wa kawa'iba athraba. djevojke mlade, godina istih. وَكَأْسًا دِهَاقًا i pehari puni. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi. Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prosporiti. Jaume jakumu ruhu wal melaikatu saffan la jatakellamuna illa man adhina lahu rahmanu wa kala sawaba. Na dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. Zalika al-yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao.